Yalla ji tey ci na fu gëneñ ji rek diko wax kon nga xamni Abdullah ibn Rawah itam daana way wayal nit ñi neena yahdu daana wayal batay ar-rijala goor ñi bara'un dëgg nañ waaw neenañu bara'un malik mo ala sunu malik ñoo bokk ndek bay ñi ni bay rek lañu bokk dëgg di waaw am jëfatul ma am jëfatul am jëfa daana wayal goor ñi waaw mom neenañ woon ku ñuul la woon mom am jëfa neena ku ñuul la woon waye mom jigeen ñi la da wayal wa tax mo ñu sun ma am jëfatul cëpp am jëfa mom de hadil qawarir modon aji wayal jigeen yonent bi al qawarir jam qaru modi yer xam nga yer dafa gawa tocc yer dafa leer ci gawa tocc mu ko di ko melale ci jigeen seeni tar ak seen ñak solo motax ñu tuddi al qawarir jigeen ñoyu di way taw ni suwami nabi jigeen yonent bi la ci jullu de al karami ñu di way tedd deug leena dal an jessa dal mo doon way katu jigen ni mom buñ bu rangu goor ni passé ba rangu gëli ni jigen ni tabbi leena mo da nek sa xaram du wayal jigen ni leena wa sabitu sabitu ibn qais deug ni gi bokkon ci jir xex rek oku bokon na ci nga xamni da lañu daan woy astaghfirullah da lañu da warate mo tax mu ni wa sabitu wa khatibul mustafa wa khatibul ghurr aybati ansari al-hasani wa sabitu sabitu ibn khalif fa khatibul mustafa modon warate kaf yonent yi mo da def discours khutba ba gëllé ci ñepp jajj ñepp dëgg wa khatibul ghurr neena bok mo doon aji war ji yu sang yoya ay ba ci ñi di way jago ci ay mbotam al farih yi di jimmal mom yonent bi al hasan yi di woromi jakle ak woromi xej dëgg di xam nga fofu tag na ci sahabatu rasul wal ni ñoom ñepp ay sang la ñoom ñoom ñepp kenn ku ci nekk yoonanti bu wootul ñu ni ci mbootam yalla wolu la ci ñoom ñepp dañu taxawon ci côté yoonanti bi diko dimbali ci ndimbalu yalla ñoom ñepp itam kenn ku ci nekk xej ko xej nga mu jëwé fofu dem ci ñi da ubbe neena mufti ñi da ubbe yoonanti bi do ñewé indi mbir ñun la jëmal ci diw bu fa nekk ñun la jëmal ci diw neena ñooñu day salmanul farisi ci la woon te ñooñu daa ubbe salmanul farisi ci la woon waaw neena salman farisi ci la woon abdullah ibn saad neena mo nga ca bokk ma abu darda top abu darda ku ñu siiwee la ci sahaaba yi neena it bokk na ci ñi nga xam ni ñoo daa ubbee dégg nga mu ngi bokk ci giir lansaar ñu daa ko wax umay wayu mirib nu malik mu bokk ci giir lansaar neena zayd ibn mu'ad neena itam Muaz, Muaz ibn Jabal bokk na ci ñooñu daan ubbe ibn Awfihi mi Abdurrahman ibn Awf bokk na ci ñooñu daan ubbe, neena daal mufti yi ñu mën a tuddal ñëpp ci ñi daan ubbe la. Koo ci gisul gis ka ca des. Mu ni Huzayfatu mul yamani yàlla bokk na ci ñi nga xam ni daanañu ubbee, te mooy ki nga xam ni ki yonent bi xamaloon na ko secret nafiq yi, dégg nga lay waaw. Kazaaka ba tey Ammar ibn Yasir bokkoon na ci ñi daa ubbee. Alxulafaaw xulafaaw arbaa Sayidna Abu Bakrin, Sayidna Omar, Sayidna Ousmane, Sayidna Alim, neñ ñoo ñëpp ci mufti lañu doonoon. Wal ashariyu Abu Musa al ashariyu nee na kooku itam ci mufti la bokkoon ñi daan ubbee, dégg nga day. Ubay ibnu Kaab nee na ci mufti la bokkoon. Mu ne udda li maalil Ubay, moo tax mu ne udda li maalil Ubay yan Ubay ibnu Kaab ci mufti tel sa yi bu ko defee nga dëpp foofu nag njub, dégg nga. Kon ñooñu ñoo doon mufti. Mu ñu moo dina woy noddam ñi daan noddal yonent bi Bilal ca la woon, nee na wa Ziyad. Bilal ci nga xam ne ñoo daan noddal yonent bi la moo ko jëkk a jagoo. Keneen ko ci fekk nag fekk ko ci, waaye moom moo ko jëkk a jagoo daal waaw. neena Ziyad kuy wax Ziyad ibn al-Harras bokkoon na ci ñi daa nodd. Moom mu ngi bokk waa Yaman la moom Ziyad ibn al-Harras boobu, dégg nga. Wa Saad nee na Saad ibn Aayis boobu moom it bokkoon na ci nga xam ni moo ñoo daan noddal yonent bi. nee na Saad ibn Aayis boobu moo mujj sax ñoo yore mbirum nodd, ndax yonent bi dafa koy dafa jëloon Bilal segal ci teg ci Ziyad teg ci Saad. Saad moomu nag bi nga xamee ni yàlla atte na Ziyad moom bi nga xamee ni yàlla atte na yonent bi jóge fi, Bilal daf ni moom daal bàyyi na boobu mucc mu ngay dem seeti fu mu wéete daal di fi jóge dem Sham. Sayidna Abu Bakr daal di jël Ziyad def ko place Bilal, bu mu fa jógee Omar Sayidna Omar bàyyi ko ca dee na ba mu faatu moom Ziyad nag ay sifam ñoo mujj di dollante nodd googu. Kon Bilal dafa jël barke ba ak succès ba ndax jiitu ba, waaye kii moom la ndoloon gën a yaatu ndax Bilal nodd nga ci moom rek la yemoon, te kii ay sifam dañu ko mujj dool yore, dégg nga. nee na suma Aws sopp Aws wa Abdullah ibn Ummi Maktoum silma xasoo suwoon nee na bokk na ci ñi daan nodd. Wowa ci mbir moom booba ani muy ajib silma xa di aji gumba, dégg nga de. Kon noddkat yaa ngoog mu des ci nag ñi ko daa wóotu bu masaa jëm mu bàyyi leen gannaawam. Mu ni anna ibuna lahu waqt alxuruji ila ghazwin wa xajjin xumaat lahli walxurumi uwayfu usmaanu abdullahi summa abu lubaabatin wa bashirun ma abi ruhumi numaylatun saa'ibun zaydun sibaacu abu dujaanatin summa abdullahi ibn alqadami, dégg nga. nee na anna iboona way wóotu woon yonent bi loo di ko ñeel moom yonent bi waxta alkhuruj yamare jinn ila khafin jinn ci jihad wa hajnu ak wala mu jinn ci aj humatul ahli yadon way garde yi njabot ga wal hurami ak jinn ya so xamul ñi nga xamni bu yolen ci massa jinn mo xam dafa aji wo xam dafa jinn ci jihad ñoy wutu denga dafa jigen ñi ak xel ya di len garde di len bayyi xel taxaw fa dal taxaway yonent bi borom keuy ci def neena bo xamul ñooñu neena uwayf ki moy uwayf dogali neena uwayf ibn azbad أصبت موي موي موي موي موي كجور أويف ابن أصبت يانا أويف بوبو كينا دالاوت يونانت بي عثمان بن عفان دالاوت يونانت بي شد كم مدينة عبد الله دنجلي يانا مومي دالاوت يونانت بي كم مدينة في مالغريكة سلما خلوان وآي بوبا أبخلامك ليرو خلامك ga garatam yegg na ci mu mala wutu yonent bi ci medina watax mu ni abdullah ibn maktum ma abu lubabata o dengale abu lubabata bobu itam gana wutu yonent bi ci medina abu lubabata nak turam moy rifa'at ibn abdul munzir bobu mom modon turum amna ci wa ci lañ ko weddine dedet mom kay mu ngi tudon bashir ibn abd al-munzir way ci duwal rifa'a ñu di ko nak abu lubaba ta ndax lubaba bi nga xamni moy domam ñu don ko ko dakantale waw degeli neena waw وبشيرون البشير بن ابي منذر مع ابي الرهمي اك ابو الرحم يعني ني نيو ييغا خامني بوك ناي سي دا ووتو يونت بي تا بو خامي ني جيننا جيم سي خاري دغري بشير بن ابي منذر بو يعني بوك سي جير اوس waye walal sar ndax lan sar bok ci xereul ngay aw fi yu wala ngay khasra ji yu lolou motax ndax aw sa khasra xam nga ñoo formé nek lan sar ñom la yonent bi formé ñu tuddu len lan sar lolou tax nak bo bok ci lan sar dañ na aw fi yu la wala ñoo khasra ji yu la degal yi waaw ما عبد الرحمن عندك ابو الرحم نميلتو نميل بوك لا سي داوو في يونتي مودي نوي نميلتو عبد الله بوك سي جير ليس جاغدي دا لا ووتو يونتي بي سائب ننا سائب ابن عثمان بن مظعون عثمان كجور عثمان مظعون جوركو عثمان بوبو nga xam no yonenti bi nam fa doon nañu neena mo jur سائب يغري زيد بن حارثة دغ دالو في يونس بي في جمالي جنم نينا سباع ابن عصفة كوكي دالو في يونس بي في جمالي جنم دغري مغي بوك سي جير غفار لو يونس بوتل نكو باتاي مو ديس مدينة دغري سيز نينا صاح kero khaybar atu khaybar ma mo wut yonent bi mo def medina waw abu lubabata abu dujanata neena koku itam mom wutu da bokon na ci ñinga xamni ño da wut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deug nawe turam modi sima kubnu kharsha dala wut yonent bi suma abdullah nawe tafta abdullah dega ca modu abu salamata jor qadami kadi borom daraja dega ni wut lay yonent bi ci medina ci gennam bataay ya xare yi wala mu aji dega nena sa'du muhammad abdullah thumma abu zar alayhi ridha ar-rahmani war-rahimi nena abdullah ibn sa'd muhammad sa'd muhammad abdullah ibn abdullah man ni abdullah ibn salul terawul dana def medina waw wosu fa yonent bi waw motax ni sa'd ibn mu'az muhammad ibn maslama abdullah ibn ubay suma abu zar top abu zar neena ñoy ñepp dana yewutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci medina abu zar nak ñena ñi ñene jundul la tuddu ibnu junada waw alayhi yalla nak ci mbir dar rahman ngeeramul yalla war rahmi ak yermandem munu wal ash'ari abu musa al ash'ari dana wut yonent bi jengale ibnu usayd ke moy kuy wax waaw dega nena attab ibnu usayd dana wuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina khalid ibnu walid dana ko ci wutu abu sufyan dega dega di khalid ibnu walid خالد بن سعيد قال استغفر الله دانو في يونت بي في مدينه موم يونت بي صح فالون نكو يوني كو صنعاء في يمن مو نيك فا دغلي واو ابو سفيان ابن حرب دانو في يونت بي في مدينه واو ثم زياد لا تطب زياد ma muasimi andak muasum ni jabal yow kokki dala wut yonent bi ci medina munu kaza ni ci nonu yazid wa bazal neena yow hum ñom al umara ñoñu ñoo doon buri nga xamni yonent bi dalena yebal won ci place ñu nek fa nek fa ay comme ay joueur na rek yenen dega de basan ci ñooñu la mom turu ajam la du arab basan musasan nena mo ngi bok ci jir bahram yala rasul sallallahu alaihi wasallam yabalon nako yaman mu nek fa dega de yene yi mu la tudal ñoñu ñoy yi nga xamni bokon nañ ci ñi da wut yonent bi ci bitim rew muni walla ngeengale walla ala yaman ci yaman singam ab gora wote mbir mom mom no ami moy doy bay taxam neena meme sayyidna ali ibn abi talib amna ben jamana yonent bi da ko yebal yaman bole ko fa yaman amma uman niki uman am nga uman ak aman dayo bokul ndax buñ la ne Oman réew la, buñ la ne Aman giir la. Waaw, Oman bi dammi am réew la, Aman bi faqsi giir la. Moo tax mu ngi am naa Omanun ni ki réewum Oman fa amrul Amr ibn al-As kaana nekkoon na waaliyaha doon aji méngoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga yebaloon Amr ibn al-As ca Oman. Waaw, moo fa nekkoon, fa wutu woon yonente bi. Kutaay yi nag ñaar la kutaay ci biir dëkk ba, bu dee génn di dem xare wala muy aji wala kutaay yu mu yóbbu na cim réew nga wootu fa. Nee na iqaamatul xajji, nee na jiiteeg aj ak saxaluk aj fi tisain ci juróom ñeenteela ak ca gàddaay ga liil karami yeen la Seydina Abou Bakrin. Nee na ca juróom ñeenteela ak ca gàddaay ga booba at yonent bi Seydina Abou Bakrin la ko ne yaa nekk amirul xajj, maanaam ni nga xam ni ni ko defee nii rawaan bay nekk. Waaw, nekk commissaire bi jiite leen. Nee na at juróom ñeenteel ba ci gàddaay gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abou Bakrin la ko fal. Ani lu mu ci jublu dégg ci kooku an atiqa ku ñu goreel ci safara rafiqa alxaari ka doon ànd ndoom ci xuntuma mun si xamaali ka doon ay dépensé alaleen yépp alal barri ngir dimbali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na doonal man ni ci lulul nag ñaaxaate ak dama wa sa ami ak yoqat la ko te masula dam masul yoqat. Nee na ashrona ñaar fukki gëléem bi maanaa hadiya xalladaha rangaloon na leen alhaadi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na takk na ñaar fukki gëléem yoo xam ni hadiya la leen def. Wa arsalaha mu yebal leen maa al atiq mu boole leen Seydina Aboubacar ni koy yébbu ñu demee nañu ko rey hadiya la. Wa saaxa mangaloon la boppam itam moom Seydina Aboubacrin ha am juróomi hadiya min naami silaale mu ay gëléem la. Waaw, nee na ak mooma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki gëléem la def jël wutal leen mandargay hadiya ni Seydina Aboubacrin bi demee dañu ko rey. Seydina Aboubacrin mu juróomi gëléem boppam teg ca. Nee na wa baada dalika wa baada daaka ci ginnaaw yebal googu yonente bi yebal Aboubacrin aliyun aliyun sidna aliyun kaana nekk na yatbauhu muy top ci Seydina Aboubacrin xaari an mbir mu aji jàng binnaasi ca waa Makka baraatan suuratu baraa daaxika mi mbir mu borom waare. Ndax baraatun suuratu tawba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yebal Seydina Aboubacrin mu jiiteeku jaay yi ba ñu dëdd ba yekk Makka suuratu tawba wàcc gannaawam. Te yonente bi suuratu tawba ca Makka rek lañu ko war a jànge, ca Kaaba ga, ca Arafat, ca Muzdalifa, foofa rek lañu ko war a jànge. Te yonente bi mënatoo dem Makka. Mu xam it wax yu la, kon nag léegi na ko jox dereti deretam. Mu xam ni ci wax yu Seydina Aliou rek moo ko ci mën a remplacé, mu jox ko nag saar yi ni ko boo demee na nga wuutu Seydina Aboubacrin nga jàng ko. Ni mu ko bonee na nga ko jox mu jàng ko, daf ko ni boo demee na nga ko jàng. Moo tax muy xaari an bi mu doon aji jàng moom Seydina Aliou baraatan suuratu baraa binnaasi ca waa Makka ca place ya daaxika mi bi muy boroomu waaraate. Nee na nag radda delloo na al atiqa Seydina Aboubacrin aliyun ali bu ko dawee ni fa góor gi nee na nam bi wëlbatiku ndax dafa am mbir mu bees mu wàcc daal di ko fa nettali xina yalxaquhu ba mu ko dabee dégg nga mu delloo ko xaadiman muy aji dellu ala nabi jëm ci yonent bi ijaa ca ba mu dikkee moom Seydina Aliou daa saja mi mbir mu borom njàqre na moom Seydina Aboubacrin yaa lu ma def lan laa yàq ba aliyun dab ma di ma wëlbati di def ci continue aj ji may dem lu mëri la loolu lan la dégg nga de فقال سيدنا أبو بكر نكو هل شيء نخدر حادث دفع خيو دخل بيس دفع أم لماذا؟ فقال سيدنا أجمي وقله نيالكو نكو بل إيه أم كي كان أمنا لفريق كي كان أمنا خير الأويو من قد ذر أويو لك وذالي أمر دقل لم يرى الحكيم بتكي سنو برام نبت اللي قلنا mbirnek bara la bëkk nak dal di nak ah ni kon nak jamm la aw do ne innam la hanbal ahmad ibn hanbal ri mo nek ni dali yu musnadi ci ay document injurhum ni lan ko xol ci document yoy talifon ba fi awwal al ajza'i ka xaj bu dekk ba taasani bu ko defé nga mang neena bunte ngi bu nga xamni fonction yu bare bare bare yi nga xamni ñoo formé won gouvernement islam ci jamala yoonent bi yépp mawdu suñu ñëwé len ci neena goor ne ko doon jox ak ni ñu dugënté ci fonction yi neena bu ci jëk moy an-nuqaba wa an-nujaba naqib moy kep ko xamni ki dafa set sundir di ko yitte wo di ko taxawal lu ci bëgg yaqku mu defal ko lu ci bëgg dugg ci mu gënne ko lu ci matul mu motlé ko jamara ji nek mom lay tuddé syndicalisme waaw naqib mu jaba nak moy ñi nga xamni da am tedd nga wo xamni gi yalla mo len ko jaglel mudib ciir bo xamni bi ñu am ko mu xiss hawari yo ne itam nit ku nek amna ñu sel duñu ko wër yo nga xamni daaniki bu du won yalla ñu ni ci mom la sukkandiko ci ñom lañu sukkandiko e neena atté kat yi nga xamni itam qudaat yi nga xamni ñoo da atté bi ni neneet ak fukk ñi nga xamni yonent bi tuddo seen aljanna ñepp dogu ci ni ñeewa aljanna la ñu dox ci kaw soof ak ñi nga xamni confié won na leen marché makka ak marché medina ci jamana joju ñuy laaj jotiya ak ñi nga xamni yonent bi amna ci ñoom confiance ndax yalla seen ko seen woru gogu ak koorute gogu te yalla la joge ba yonent bi am ci ñoom confiance am yu mu leen denk ak way kat yi nga xam ni bu yeufar yi massa way di xass yonent bi ñu way yu jekk leen lu mel ni ba ak ñi nga xam ni ñoo da bind ndax ñepp man lu wala bind am na ñoo xam ni manon nañu bind ak ñu ko manul ñi manona bind nga xam ni ñoy bind lettre yi ak yeneen yi wala bind ak groupe bi nga xam ni ñoo dajale alcorane ginnaw ba mu tassé ci jamanam ak ñi nga xam ni ñi ñooy doon ndaw yi yara yonent bi da yoni ci bour yi bu bindeem lettre war ko yoni ci bour ñamu ko la jox dem na ci ba nga xam ni sax ñi ko da reelo deng nga motax mu ni an-nuqaba ñoo nga xam ni li ñen mëna ci dem modi sen syndicaliste neena an-nuqaba neena ga ñoo nga xam ni ñoo daan set yaram bi nit ñi diko setantal diko sel diko taxaw mu yitte leen neena su'ud ñu tudduna sa'id ci la te mooy kenn kuy wax sa'd ibn khaysama ci la ak beneen sa'd bu ñu doon tudde sa'd ibn rabi'a bokk ci banoon la jaar ca la ak beneen saad bu ñu doon tudde saad ibn ubaada bokk ci banu ashal nee na ca la waaw ba tax mu ne an-nuqaba suud saad yooyu la kenn ku ci ne ca nga ibn rawaaxat abdullah ibn rawaaxa nee na ca nuqabaau yo la woon munzir nee na ca nuqabaau yo la woon ubaadatu ibn samit neena momit ca nuqabaau yalawon ñu ne ne rek ñu ni ñooñ day ci syndicaliste mi lañu wol dëng nee na Abdoulaye ibn Abi Bakr ca la wol laata yi nii woni bul def def le bu ca am dara la ci labal labtal waaw lu wóor la dëgg li nee na wa Rafi'a